Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Na, szeretnék nektek mutatni valamit. Nem tudom, hogy hallottátok-e. De hát gyönyörű dalok születnek az interneten. És egy öngyszemet szeretnék nektek mutatni. Magyar vagy külföldi? Magyar. Ez magyar az. Mindenféleképpen. Mert hogy ugye vannak az eredeti zenekarok. Igen. És vannak az úgymond tribute zenekarok. Amiről nekem személy szerint nagyon lesújtó a véleményem, de nem a következő produkcióról, mert az viszont nagyon jó. Én a tribute zenekarokat, tudjátok hova teszem, én sokszor elmondtam, hogy az szerintem borzalom. Leginkább akkor, amikor még az előadó is hasonlít az igazira meg. Szóval, hogy, na mindegy, szerintem ennek, tudom, hogy van létjogosultsága, de nem akarom őket bántani. Jó. Azért kőprofik, tehát hogy azért valójában akkor egy az egybe tényleg. Ahol suta meg egy kicsit kilóg a lóláb, a szó átvét, hogy valódi értelme, ott vannak gondok, de vannak igazán profik is a műfajban, ahol tényleg mindenre odafigyelnek. Igen, jó, mindegy, nem is ez a lényeg. Hazánk egyik híres celeb gyermeke, Fási Zsülike. Fási Zsülike csinált egy Gypsy Kings tribute zenekart. De jó, végre. Végre. Hát gyerek, abban nincs nő az eredetiben, csak mondom. Tehát, hogy ugye? Én azt nem tudom. Én el keveset hallgattam. Egyáltalán nincs benne Gypsy Kings. Nincs. Jó, hát most ők csináltak egy ilyen tribute zenekart, és Gypsy King dallamokra magyarul áldoznak a Gypsy King oltárán, vagyis hát tisztelegnek a zenekar a munkásságára. Sértjük. Kérdezem én, hogy meg akarjátok-e hallgatni az egyik dalukat? Csak hogy szól. Az énekes, igen. Nem tudom, hogy nevessek vagy sírjak. Nem tudom, hogy mit csináljak ezzel. Nem tudom, hova tenni. Többször meghallgattam tegnap. Kifejezetten jobb kedvem lett tőle. Ehhez a vonalhoz, illetve hát ugye az előadókhoz úgy állok hozzá, az említett előadókhoz, hogy mint általában a horrorfilmekhez, hogy van bennem igény, hogy megnézzem, mert nagyon szeretek borzongani, de ugyanakkor egy picit félek is tőle, hogy mi lesz, hogy most lehet, hogy hetekig nem fogok aludni megint, mint az Alien után. Na figyelj, hát akkor ez hallgass meg, nem megőrülsz, annyira jó. The Gypsy Kings Tribute. Innen nincs már vissza út. Innen nincs. Úgy csábít a ritmus. Szinte már fanatizmus. A Gypsy Kings Tribute mindig vár. A Gypsy Kings Tribute. Megnőtt ez a kis Zsülike. Zsülike nagyon megnőtt egyébként. Nem is kell egy kis kenyeret. Zsüli felnőtt. Hát emlékszel, Zsüli még a Hotel Silvernél még egy kis csaj volt. Igen. Kis csaj volt. Most már megnőtt. Hát egy komoly, most már platinum. Most már azért komoly csaj. Egész. Jó, egyébként a gitár tényleg rendben van. A szövegen egy kicsit dolgoznak, akkor aha. Nem rossz ez. Uh-huh. Nem rossz ez egyébként. Próbatelmi felvétel? Ilyen csicsás a próbatelmük, vagy ez tényleg egy tévéstúdióban készül? Nem. Ez egy valódi emberkísérlet, ami rajtuk zajlik. De jó, Istenem. Büntető volt, igen. Van még Fási mulató? Hát országos turné van Fási mulatóból. Meg tudod rendelni, tehát ha falunap van Lőrincen, vagy városnap, bocsánat, vagy városrésznap. Akkor meg tudod rendelni őket? Akkor lehet, igen, egész estés, postás izével, hogy hívják, Postás Józsival, meg ilyesmivel. Nem is tudtam. Ez a szekunder szégyenérzet, tudod? Csak, tehát vannak igények. Na, most, amit érezhetek, ezt hívják úgy, hogy szekunder szégyenérzet. De durva. Tehát amikor te vagy zavarban, hogy nézel valamit. Ez jó, te érzed magad rosszul. Tök nem állás vagyok, mert péntek van, ilyenkor péntek estén mindig a nachos, tortilla, mártogatós és horrorfilm hegyek. Horror de ezek után már bármit meg tudok nézni este. Ha bennem most elpattant valami így. Ugye. Lehet, hogy teres vagyok. Ezután adag után én meg is tört rám, Anita küldenek. Úr is előjétek rá. Segíts, összetörtem a rádiót. Én érzem magam kellemetlenül. Hát igen, ezt mondom. Ezt hívják úgy, hogy szekunder szégyenérzet, amit most itt kollektívan együtt éreztünk. De puszuljuk őket. Mr. Fási kicsit érzékeny. Már igen, egyszer kibékültünk vele. Már kibékültünk vele, és azért meghallgatjuk a dalát, azért az nem esélyt, hogy meg. Semmi gond nincsen. Építő jellegű kritika volt. Így van, puszíjuk, szeretjük őket, igen. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió Egyen. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap reggeli show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Sibarát, hello! Jó reggel! Jó reggel! Sziasztok! Hello, sziasztok! Hogy megy a koránkelés? Nehezen. Én meg alszom. Tényleg? Én 9-ig alszom nálam, akkor kezd ébredni az agyam. És 9-kor is szól az óra, vagy előtte azért már fölkelsz? Nem, előtte fölkelsz. Csak ez a lassú indítása a rendszernek. Ezt mondjuk mondhatod volna előbb is a szerkesztőknek, mert akkor 9 utára időzítettük. Én mondtam, hogy 10 órakor hívjatok, de az már azon a késő akkor már. Jelezték, hogy az már picit késő. Igen. Te jogázol reggel, vagy csinálsz egyébként valamit? Én meditálok leginkább. Aha. Hát erre szoktak mondani, hogy bambulos típus vagyok. Igen, tehát az a nem ébredésről az a meditálás. Nagyon lassan. És fölkelés után egyből indított a napot egy meditációval? Tényleg? Milyen jó, hogy ennyi. Ezt már nem is kell csinálni, ez megtörténik ez. Aha. Ez nem kell, leülök, visszafelé számolok, vagy lecsendesítem elmémet. Mindig ez történik velem. Tehát volt egy időszak, amikor meg kellett tanulni. Ez ilyen kamaszkoromban. És ez most már automatikusan megy. Most már megy. Wow! Milyen jó lett volna, hogy azt mondja, hogy nem mindig egy felessel indítom a lapot. Igen, mert berúgom a biciklit. Hát van, aki meditációnak hívja a pálinkát, Mani. Igen. Na, amiért mi meghívtunk téged, Josi, az leginkább az, hogy kicsit majd összegez nekünk a 2016-os évet. Nagyon sok hallgató értett egyet azzal, amit mondtam egyébként SMS-ben, hogy egy nagyon nehéz éven vagyunk túl szerintem, nagyon sok válás, nagyon sok szakítás, nagyon sok minden bomlott fel, nagyon sok mindenkinek sok mindent kellett elengedni, és aztán beszéljünk arról, hogy mi történik 2017-ben, vagy legalábbis mi várható. Ezt így lehet előre jelezni jóslásszerűen, például a kínai asztrológiában, hogy mondják, hogy most ennek vagy annak az éve van, és egy kicsit csendesebb év lesz, vagy jobb év lesz, mint az előző. Én számisztikailag tudok ezt értelmezni, de itt nem csak egy 2016-ra, 15-ra, 17-ről van szó, hanem hogyha itt a évszázadváltás, évezredváltás van, és átmeneti szakasz nagyon hosszú. Tehát ha a 1999 volt az utolsó múlt századi, vagy 2000-es, és most a 2000-ben megyünk át, tehát ez ilyen 50-60 éven keresztül vegyes hatások lesznek. Tehát de itt van egy nagy zűzavar. Rámegy az életem, hát annyi ideig ne álljunk át, mert addig egy generációnak erre rámegy az élete. Jó, aztán évtizedváltás, aztán 2016-os év tényleg nagyon bonyolult és nehéz év. Meg 17 se lesz olyan könnyű. Na, tehát, még, na, jó, hogy hívtunk. Jó, hogy jöttél. Jó, de kilábalunk 16-osnak a hatásaiból. Tehát a 2-16-ra összeadjuk, 2 meg 1 meg 6, az 9-esre jön ki. Azért mondjuk, hogy sok lezárás, sokféle lezárásról szól a történet. Ja, sok minden meg kell rendet csinálni. Hát a 9-ig a számok fejlődnek, a 10 az már 1 meg 0, az 1-es. Tehát ott már új ciklus kezdődik, tehát ott ismétlődés van. Mennyire egyszerű ez a számisztika, nem Jani? Hát ennél bonyolultabb, de így is lehet mondani. Igen, ezt otthonról hozod? Már otthon megtanultad Indiában? Vagy itt sejtetted? Igen. De te már többet éltél itt, mint Indiában tulajdonképpen. Én 24 éves koromban jöttem ide, és ma 61 vagyok. Igen, tehát... azt mondom, hogy te tulajdonképpen te már inkább mondhatod magad akár magyarnak, és majd többet voltál itt, mint Indiában. Így van. Hát én most szoktam mondani, nekem van egy magyar lelkem. Hát és érzedik, és hallatszik is, azt mondja, érzed? Hogy ez egyik kedves hallgatom. Player 79 ír, hogy jó. Josi, mióta él Magyarországon? Mert Kuki 20 év alatt sem beszél így. Jó. Mi csináltál Indiában, mielőtt eljöttél? Én színész és bábszínész voltam. Úgy jöttem minden, mint bábszínész a bábszínházba. Hát a híres Süsü Farka. Igen, vagy hát igen. Hogyne, az indiai vitéz lesz. Hát... János Vitéz. János Vitéz, mert Indiában láttam a bábszínházak a János Vitéz című darabját, aztán a Magyar Bábszínházzal mentem Indiában János Vitéz című darabbal, mint Magyar Bábszínész. Te ide is akartál jönni, messzi Indiából, nagyon nagy országból, egy pici kommunista országból, hogy rossz helyen szálltál le vonatról és itt ragadtál. Mert rájöttél, zárva annak a határok, és innen már nem mehetsz tovább. Én előtte Stockholmban voltam, mielőtt ide jöttem, ott voltam ösztöndíj, és aztán két lehetőségem volt, hogy Bukarest vagy Budapest. Aha. Egyiket se ismertem, őszinte leszek veletek. De az egyik közelebb volt, és addig nem. Addig szólt a jegyet. Praktikus okok voltak. Itt 3 hónapos ösztöndíjat kaptam, Bukarestben csak 2 hetes. És emlékszem, hogy bukaresti akkori bábszínháznak az igazgatónője, most már nem él szegényt, de ahányszor találkoztunk nemzetközi fesztiválokon, mindig túl kedves volt hozzám, és féltem, hogy oda megyek, akkor bajba leszek. Elmenekültél egy nő ellen. Így van. Így jöttem Budapestre. És ez ilyen hagyományos, hogy kesztyűbábok voltak, vagy ez az árny színház? Én árny figurákat, de kesztyűs figurát, a marionát, tehát mindenféleket csináltunk. És ide, hát itt meg kellett tanulni ezt rendesen. A 4 éves volt a tanfolyam itt a Bábszínházban. Itt 4 évig, igen. 4 évig. Én azt hittem, most már színművészi főiskolán lehet ezt tanulni. Mennyire durva. Mennyire keményen vették akkor még a bábozást, nem? 4 évig kellett tanulni. Ma már ügyvédnek tanul az ember. Egy kicsivel tovább. 5 évig. Akkor még a bábozást is 4 évig tanították. A jóslás és a sors elemzés között egyébként mi a különbség, mi a hasonlóság? Jóslást nem szerettem. Az azt mondja, hogy ez lesz, meg az lesz, meg meghalsz, meg beteg leszel, meg anyosod, meg ha minden. Mit találtál a Feri számára? Jó, akkor várjál, merre fel felé mutat. Igen, a sors elemzésben azt mondja, hogy mi az, ami kötelező tapasztalni, mi az, ami szabadon választhatsz, mit keresel itt, miben lehet beleszólni, mi az, amiben nem lehet beleszólni. Tehát ez ilyen, kiderítjük, hogy hol tartasz szellemileg, mert minél fejlettebb vagy, annál nagyobb a szabadság. Na és a tévéket, hogy miben lehet beleszólni, és miben nem? És a Rádió Egyben. Nem sokára, te is megtudod, kisfiam. Ilyen a jó vendég. Kazi már kérdezett is tőled, azt szeretném kérdezni Jositól, hogy Andy nem fog összevezni Viktorral. Jó lenne sokáig hallgatni ezt a műsort. Na, de akkor te inkább sors elemzőnek mondod magad. Ezt te számokból, te születési évszámból hajtod végre? Én két dolog, számok és a tarokkártya. Nekem kettő működik, kettőt szeretem legjobban. Mert egyik a tarokkártya az nem jóskártya, hanem az arra való, hogy embert abban az állapotban hozzon, hogy az működjön. Tehát ez egy meditatív kártya. Számisztika meg igen, a számokról szól, de mégsem matematikáról. Nem nyúznak azzal, hogy felveszed a telefont, hogy haló, tessék, ki vagy, akkor már honnan tudod, miért mondod, hogy ki vagy, hogy neked előre tudni kell, vagy hogy ki csönget, vagy ki ezt azért az ember mikor 6-szorra meghallgatja, hogy beleszólsz a kaputelefon, hogy tessék, ki az, Josi, neked ezt tudnod. Te ezt nem tudtál előre? Nem tudtad előre, nagyon zsibbasztó lehet, igen. Nagyon. Magadnak csinálsz egyébként? Nem szabad. Tiltozóra, mert azt mondják keleten, hogy régen ezt bölcs emberek csináltak, ezt a szakmát, és azt mondták, hogy aki ezzel a szakmával akar foglalkozni, másokon akar tanácsot adni, annak kell szellemileg ott tartania, hogyha bármilyen váratlanul rázódul egy feladatsorozat, tud vele megbirkózni. Tehát aki ott tart, hogy minden reggel megnézi, jaj, mi lesz velem ma, az alkalmatlan, hogy ezzel foglalkozzon. Aha. Tehát kell ez a kis önállóság. Meg nem is érdekel. De amikor mondjuk egy nagyobb krízis helyzet van az ember életében, hát akkor azért csak bele-bele néz, hogy mi várható, vagy akkor sem? Nem, leszoktattam magam erről. Igen? Az elején, igen. Volt ilyen, hogy csaltál picit? Tessék? Néha csaltál, hogy kis talán néztél a kártyának. Én éjségszájkoltam Indiában annak idején, aztán este mentük enni, persze, amikor senki nem figyel. Hát ez ugyanilyen dolog. Hát kamaszok voltunk, persze. Akkor kell jónak lenni, amikor adásban vagy. Persze. Anyámnak mondtuk, hogy nem volt telefon, de szóltam anyámnak, hogy készítsen valamit. És miért kellett éjségsztrájkolod? Mi volt? Valamilyen nem tüntetetek akkor? Vagy? Figyelj, annak idején volt 70-es években egy nagyon nagy balhé Indiában, amiben Indira Gandhi bele is bukott. És nagy forradalom volt, és az a mi városunkból indult, akkor egyetemen jártam, és egyetemi kantinból indult az egész. Jó, most derül, hogy Josi borította meg Indira Gandhi. De akkor is én borítottam. De volt egy pont, amikor kiderült, hogy ez már nem rólunk szól, és akkor mi, akik ez ilyen naív kis ilyen hőbörgök voltunk, aztán kiszálltunk. Tehát aztán láttunk, hogy jönnek a profik. És nem kapott rajta benneteket senki? Nézzétek meg az éjségsztrájkolókat, nincs poci. Ugye volt egy sátor, le lehet húzni úgy az ajtó, senki nem látta, hogy ki van benne, ki nincs. Ez hátul még ki tudtunk menni. Miért jöttél el egyébként Indiába, vagy miért indultál el az útra? Hát mert ösztöndíjat kaptam, nemzetközi ösztöndíjak. Én mielőtt Magyarországra jöttem, kaptam ösztöndíjat a Japánban, Amerikában, Stockholmban, és onnan jöttem ide. De Stockholmban akkor is már jobb volt a munkanélküli. Ezt már akkor is tudták. Tehát az indiai kasztrendszerben egyik, vagy a családod hova tartozott? Én a brámin kaszthoz tartozom, az a legmagasabb, a papi kaszt. De ez nem érdem, ez egy állapot. Hát ahhoz ember születik, róla. Persze. Van, hát az nem egy választott dolog, legalábbis itt a földi életben igen úgy tűnik. Nem akarok nagyon nyúzni a magánéleted, de hát azért rá kell, hogy kérdezzek, ez most igaz? Nem igaz? Valóban válságban kellett, volt egy félflek, ami hiányzott a Hot magazinból, és beraktak valamit. Összekevertek valakivel, mondták, hogy kiben nem rúgtunk már. Josi, írjatok valamit a Josiról, jó lesz az. Én már nagyon szkeptikusan fogadok bármit, amit a bulvárban olvasok, ezért kérdezem, hogy... Nem, tehát volt ilyen is, amit mondasz, de van igazság benne, de ember nem akar nagy nyilvánosság előtt az egészet lejátszani, megoldani. Akar, igen, vannak problémák. Hát aki 26 évig együtt él valakivel, annak van történelme, ott szokták történni dolgok. Micsoda, 8 év vagyok a feleségem. Olyan na, ugye? Beszélgess vele egy órát, hát azonnal hát jobban fogsz tisztelni. A 26 az teljesen reménytelen megtűnik. Még ez a szám is reménytelen megtűnik. És ebben még van legalább kétszer ennyi. És abból a felét élve fogod tölteni. Igen, kemény asszony, kemény asszony. Jó, tehát akkor rövidre zárva csak dolgoztok rajta igazából. Ez egy helyzet, amit most próbáltok. Ezt meg kell oldani. Úgy, hogy mindenkinek jó legyen a végén. De egyébként én nem akarok belemagyarázni semmit, de érdekes, hogy neked mennyivel másabb a habitusod, mint például nekünk, vagy általában az európai embereknek. Nálatok most van egy elviekben, mondjuk azt, hogy válság, egy magánéleti válság, és mégis annyira pozitív vagy, annyira árad belőle a derű, annyira nem látszik ez rajtad, hogy ez meglepő. De én úgy vagyok ezzel, mindig azt szoktam mondani, ez a szlogenem, hogy mindentől függetlenül én jól vagyok. Én a belső egyensúlyomat megőrzöm. Én már olyan dolgokon mentem át gyerekkorom óta, hogy nincs, ami kiborítana. Van egy-két dolog, tehát a gyerekre meg azért ne legyen baj, de azon kívül minden kezelhető. És attól kiborulok, nem lesz jó. Attól csak rossz döntéseket hoznék. Tehát muszáj higgadtnak maradni, ilyen kicsit kívülállóként nézem magam mindig ilyenkor. De volt már, hogy elveszítetted a fejedet? Igen, csak visszarakták. Szóval. Ja, hogy oda ment a szerkesztő, akkor így 20-szor elmondta, hogy nem. Miért? Hogy nálunk nem fognak senkit nyakörvön, pórázon vezetni, mint a Balázs Showban. Nem értitek, hogy én ezt nem tudom felvállalni? Amikor egy gőzfürdőben egy egyszerre hátba csapták, hogy nem jó a Józsi barát, na? Láttalak ám a Mónikával szemben, Józsi barát, nagyon jó a műsorod. Akkor azért... Most is mondják. Tényleg? Most is mondják. Nézd a műsorát, nagyon jó, olyan jók a verekedések. Mondtam már 2010 óta nincsen ez a műsor. Én tökre ismerem, hozzám is odaérnek. Még valamelyik RTL társcsatornán ismétlik a Balázs, a Balázs Hardad, még mindig nagyon jó. Mikor lesz újra Balázs? Ugyan, mint a Hörpintőben, csak itt nem szolgálnak. De várja, valaki azt is mondta, hogy maga jobban néz ki így, mint élőben. Ez konkrétan. Személyesen mondták nekem. Ez itt a reggeli show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of reggeli show. Jó barát, hello, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello, sziasztok. Na, miért volt ennyire nehéz a 2016? Én azt olvastam valahol, meg nekem azt mondta egy-két szaki, akivel én körbeveszem magam, hogy az elengedés éve volt nagyon nagy örvény, nagyon sok párkapcsolati felbomlás, és hogy bizony most az emberiségnek egyfajta tanulási folyamat van, ahol többek között az elengedést kellett megtanulni, ezért van például ennyi válás, akár Magyarországon is, vagy világszerte, de hogy a 2017-es év, az talán egy kicsit könnyebb lesz párkapcsolati szempontból. Igaz ez, vagy átviszük ezt a 16-os nagy-nagy örvényt is? Ugye mindenki számára a saját éve, tehát nem csak januártól december 31-ig tart, tehát a te esetedben... Mert elkérted a születési így, éveket, születi, igen. Tehát, majd erre rátérünk, tehát, hogy mit mondasz. Szerencsé, hogy mindenki itt júliusban született, ugye? Tehát a júliusi vagy. Tehát a te számodra ilyen körülbelül április-májusig lehet érezni meg 2016-nak a hatásait. Nálatok ilyen február-március. Igen, na ez jó, egészséróból így tudtam. Tehát soha nem dátumra ér véget. Ugye mind álma júniusok vagytok. Nem, ők ketten május évben. Mi az Isten? Ez átvétem. Jó, rendben van. Én csináltam magamnak. Jó, de amit mondani akarsz, az az, hogy mindenkinek a saját hónapjáig tart az adott évben. És napig tart egy év, pontosan. Ez jó, mert akkor neked tovább lesz szar, mint nekem mi két hónap a rosszabb lesz. De kicsit csendesebb évünk lesz, hogy ezt nem lehet így általánosítani, mindenkinek a saját életfeladatát, sorsát kell megnézni. Csend az ötösben lesz, ami azt jelenti, hogy 2021-től csendesen. Nem áh, a tökömre de, is de, de addig sok folyamatnak kell átmenni. A jövő év mindenképpen jobb lesz, mint a 2016-os év. A 18-as megint egy labilis év. 19-től kezdünk javulni, és a 21-ben jutunk el odáig, hogy azt mondjuk, hogy na, végre tudunk kiigazodni, hogy hol tartunk, sárkagunkról beszélünk. És te ilyeneket is csinálsz, hogy valaki oda megy, hogy most van egy eladó lakás. Megvegyem-e, vagy csak jövőre kezdjek el költekezni, mert ha idén kiszorom a pénzt, és veszek valamit, az úgyis ebből szerzett jószág, elvész, eltűnik, és nem lesz. És azt mondta, hogy kedves uram, idén ön ne vásároljon, vásároljon mondjuk jövőre, mert akkor a befekteti a pénzét mondjuk, vagy nagyobbat költ, akkor az visszajön, megtérül, vagy nem lesz kidobott pénz. Ilyenekbe is bele tudsz nézni? Tényleg? Persze. Igen? Mivel keresek inkább párkapcsolat, vagy egzisztencia, vagy gyerek, mi a legsűrűbb? Érdekes, a 80-as, 90-es években leginkább a magánélet volt a hangsúlyos, most már egzisztencia és a biztonság. Mindenkinek inkább a pénz és a megélhetés? Igen. Tényleg? Igen. És azt is lehet látni egy életfeladatban, vagy sorsban, hogy kinek milyen lesz a jövő éve egzisztenciális szempontból? Nem, a mentalitást lehet látni, azt lehet, tehát a sors nem változik, az, hogy milyen évszázadban élünk, mindenhol ugyanazt kell tapasztalni, teljesen mindegy, melyik évszázadról van szó, de emberekben ez a fontos. Nem baj, ha magányosan maradok, csak legyen biztonság. Tehát ezt többször hallom. De ez milyen furcsa és milyen érdekes. Milyen érdekes ez a nyugati gondolkodás, nem? Hogy inkább legyen a szerelmet, abból megveszik. Esténként. 3000 forint mindig lesz a zsebemben azért. Elmenjük egy búvóhelyre. Na, mit láttál a születési években? Akkor nézzük meg, kicsit bele tudunk menni? Megnézted? Tehát, Feri és a Jani, ők május ráadásul ugyanúgy 1970. Mind a ketten 70-esek, ez milyen érdekes egyébként, közös a születési évén. Van egy 6 napi különbség kettők között? Igen, körülbelül, igen, abszolút. Tehát a 6 napon vagy, Jani, te fiatalabb, mint a... Igen, nem 17. Hogy tudsz rólunk ennyi? Ez már 5000 font száma, ha magánrendelésére mész. Egyébként esélyövök. Ez már legalább 8 plusz száma, hogy kiszámoljuk a két napotok közötti. Ennyit mondtam ingyen. Többi már fizetős. Hetetés meg volt már. Erre még nem mennék. Na, szóval a Janinak jó lesz a 2017-es év. Kifejezetten jó év. Ott van egy forduló. Én már igen. Ja, jó. Jó lesz szellemileg, minden szempont, anyagilag is. Jó. Nem romlik tovább. Nem romlik tovább, fejlődni jó. Jó. Még az időskori demencia elkerül, akkor ezek szerint nem hűlsz tovább. Mégis csak meg lesz az olcsó előfizetéses csomag, látod? Ez most biztató. Igen. Annyi, hogy UPC-ről állját digilendásokra. Mordába megyek, készüljenek a sokkolóval, őrjöngő kis ember. Jó, tehát Janinak jó. Janinak jó, kifej, jobb lesz a 2017-es, mint 16-os. Akkor nekem rossz? Nem, stagnálni fog nálad. Ne stagnál! Angyos vízbe. Komolyan. De jót tesz, mert most készítesz elő valamit, ami 18-19-20-ban az fejlődni fog. Ha meg kell élni 20, hát de 18, hát a jövő év alatt készítesz el valamit, vagy készítesz elő valamit, ami nagyon fontos lesz következő projektben. Aha. Jó, egy igazi magyar mentalitás. Tehát én várok, de amikor nekem jó lesz 18-ban, akkor a Janinak legalább rossz? Nem. Igen. Tudod, ez legalább az igazi. Igen, hogy dögöljön már meg. Ugye? Oké, velem nem lesz semmi, de hogy legalább neki dögöljön. De Indiában, amikor otthon voltunk, és elmeséltük ezt a mondatot, a dögör meg a szomszéd tehát, nagy sikere volt, mindenki röhögött. Nem értettek, hogy ez mi hogy ez miért jó. De nagy sikere volt. Na, és mit látsz az enyémen? Na, hát neked nagyon furcsa képleted van. Tényleg? Nekem nagyon nehéz éven volt, sok szempontból volt nehéz. De nem úgy, alapképlet, ez a 1-4-7, ugye ez a szellemiség, számisztikában. Picit följebb vagyok, mint a többiek. Tele van 3 darab hetessel. Igen. Ez a 3 darab hetes azt jelenti, hogy te nagyon hamar kinövöd a dolgokat, nagyon hamar túl vagy a dolgokon. Én mindig mondom, hogy ebben a műsorban is szellemileg nagyon magányos vagyok, abszolút. Elszigetelődtem. Egyfajta szellemi elszigetelődés van. Hát Jósi, ezzel nem tudok mit csinálni. Hát most... Szóval megkinövöm a dolgokat gyorsan, azt mondod? De nálad a folyamatok még nem értek véget, ez a nagy elmozdulás. Tudod, mert mi már kész vagyunk, te még fejlődsz. Azért már picit úgy pihenni. Igen. Sűrű lesz? Még jönnek, sűrű. De jót tesz neked hosszú távon, de még nem fogsz... Gyere nem át lesz. Egyszer este hozzánk, azért már gondolod ezt. De itt még nem lesz nyugalom. Még nem lesz? Még nem lesz. Se párkapcsolat, se munka? Milyen párkapcsolat, tényleg nem lesz semmi baj. A stabil. Stabil? Az. Nincs más választásod. Most ez nincs más választásod, Balázs. Nincs más választásod, Balázs. Nem menekülsz. Tovább tartanak a mézesévek. Tartok a mézesévek. Nem menekülsz, sajnos. Igen, az a baj, hogy nem lefekeli a mézet, hanem beleragadt. Hát, kuporra löntik rá. Igen, kicsit már. Kuporra. Állok a mézes bödön alatt. Igen, kicsit stályosodok. Igen. Milyen szempontból lesz nehéz? Tehát a párkapcsolat nem akkor munka, vagy egy gyerek, vagy... Ne válaszol külön munkát, hanem útkeresés. Útkeresés. Igen. Aha. Tehát ez sok a válaszút még előtted, hogy merre menjek. Kicsit abba biztam, hogy bejössz és azt mondod, hogy figyelj, Bali, tényleg egy keményebb volt, túl vagytok, tehát megharcoltad, nem menekültél el, pihensz. És erre most nem. Tulajdonképpen az folytatódik. Jó, de pihenést választhattál volna, de nem azt választottál? Nem folytatod. Mindig utána nyújtak és visszahúztak. Mindig mindennek van az elejárója. Igen. Hát ő sok út közül nem választhat, hát csak a Róna utca irányába megy. Hát figyelj, mindig oda járok, és nagyon jó hidd el, minden nap oda járok. Igen? Persze. Ezt Andy is mondta nekem sokszor. Igen. És közben kacsingatott. De mondtam, hogy egyelőre ellenállok. Köszönöm érte menni, egyelőre még kitartok. Figyelj, nagyon sok a parkolóhely ott. Nagyon szépen lehet megállni. Sok a parkoló, kevés a nézettség. Most minden nem lehet egyszerre. Jó. Először legyen parkolóhely. Mondjuk az nekem fontos egyébként, hogy jó helyen tudjak parkolni. Na jól van, oké, és úgy nagy általánosságban tudunk valamit mondani, hogy tudom, hogy baromi közhelyes, csak hogy tényleg nagyon sokan hallgatnak bennünket, hogy érdemes várni jövő évig, aki elindult egy úton, menjen tovább, picit lazítunk majd, tessék odafigyelni a párkapcsolatra, vagy harcolni még, és nem elengedni, tudom, hogy nagy általánosság, csak hogy ugye... Én egy következő mondok, tehát higgadtan és empatikusan cselekedjünk. Ez a kettő dolog tud segíteni rajtunk. Legyünk határozott, figyeljünk saját magunkra és a másról, tehát a párunkra és a másokra az utcának, hogy látunk valaki rosszul van, akkor nem menjünk el onnan, hogy ez részeg, meg alkoholista, hanem oda kell menni megkérdezni, mi baj van. Mert ha azon az úton indulunk el, hogy csak én és megyek, és harcol mindenkit ott, arrébb lögdösöm, akkor nem lesz jó vége. Tehát ez nincs más választás. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap Reggeli Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Képzeljétek el, hogy tegnap volt egy kis karbantartás nálunk, mert észrevettük, hogy megmakkangat időnként a gázkazánunk, és egy ilyen pici kis olyan problémás ilyen zajokat hallatok, meg nem fűtött úgy, ahogy kellett volna, hogy kihívtuk a gázszerelőt. Ebben az esetben már ez a nem tudom, hogyadik gázszerelőnk, mert hogy nem tudom, ti észrevettétek el, hogy van egy olyan nagyon érdekes jelenség Magyarországon, hogy megbeszélsz valakivel valamit, hogy például most nem érek rá sajnos, de 4 órakor legyen szíves megint telefonál, és akkor megbeszéljük a konkrét időpontot, amikor majd kimegyek önökhöz, és akkor megjavítom azt a gázkészüléket. Na onnantól kezdve, mint egy másik bolygóra költözött volna a gázszerelő, soha többet nem lehet elérni. Jó, oké. Na most ezzel a körön is egyébként túl vagyunk, ez is megvolt most. De ráadásul közel lakott a gázszerelő úr, mondtuk, hogy hát akkor ki is ugorhat bármikor, és mondta, hogy persze, 4-kor hívtuk, soha többet senki. Jó. Oké. Tudni kell, hogy már nálunk, amióta megvettük ezt a kazánt, azóta 3-szor voltak minimum, tehát minden évben van egy ilyen karbantartás. Milyen eljönnek, milyen kazánok? Egy Vajland. Vajland? Igen. Kijöttek, megcsinálták, mi nyugodtan elkezdtünk, vagy nekifutottunk a fűtési szezonnak, minden rendben volt, de azért voltak kis problémák. Igen, voltak kis olyan apró cseprő problémák, hogy nem volt olyan nyomás, hogy kellett volna, stb. Na, és most tegnap kijött egy úriember, egy nagyon szimpatikus idősebb szakiról van szó, szétkapta a kazánt, és mondta, hogy hát ezt a kazánt ezt nem nagyon tartották karban az elmúlt években, mert hogy kijöttek, belenéztek. Igen, és kiderült, hogy van benne egy alkatrész, ami ráadásul a tűztérben van, egy ilyen hőcserélő, egy ilyen lamellás rész, ami gyakorlatilag olyan szinten volt elkoszolódva, elmocskolódva, bekormozódva, ráigve mindenféle por, hogy azt egy-egyben most cserélnünk kell. Ez egy alsóhangon 80 ezer forintos tétel. Nincs lakásbiztosításod? De van, de ettől függetlenül. A hőcserélő, azt egybe cserélik, az egy fém elem, azt nem tudják kivenni, ez egész. Ez egy tisztítható dolog, eleinte le lehet kefélgetni, le lehet porszívozgatni, később meg mosni is lehet. Egybe cserélik az egészet. Ezzel nem a 80 ezer forint a gond, egyébként nyilván az is gond, hogy 80 ezeret ki kell fizetni. Ezzel az a gond, hogy lehet, hogy hónap reggel, ha ezt nem takarítják ki, akkor a vadon család nem kell föl. Hát, ezek már belső tüzelésű. Ez nyílt.

Nem tudom, van amikor azt írja, hogy a Prádánál dolgozik, budapesti lakosnak Prágában. A Prádánál dolgozik, budapesti lakosnak adja el magát, és hol Brad Pitt, hol George Clooney, meg mindenféle képeket posztol be. De mit akar? Hát... Mit akar? Fel akar szedni? Hát... Hello, hogy te vagy? Hello, hát, hogy vagy? 100%, hogy tudja. De ugye nagyon bénán, hát ez a hello, Mizu, hogy vagy? Hát ez nagyon bénán. Fia, van ez a típus egyébként, van ez a kommentelő, csetelő, viberező, nem tudom, közösségi életet élő ilyen kis rajongó, aki akkor is rád repül, hogyha tudja, hogy van férjed. Hát alapvetően ezeket hölgyeket szokták így betámadni vele. Én néztem egyébként, celebeknél is előfordul. A kommentek elő között így mindig látok olyanokat, akik előszeretettel udvarolgatnak, meg így próbálják megbárítani magukat úgy, hogy ők igen, ők megértik a problémáját a celebnek. Van például egy fiatal ember, aki érdekes módon a nejednek küldözget üzeneteket, és az a fedő sztori, hogy arra lenne kíváncsi, hogy az én orsói fertőzés műtétem volt. De hogy hogy ő csak tényleg meg akarja csinálni. Feri, azért te is tudod, hogy viszonylag könnyű engem elérni a rádión keresztül, meg azért vannak publikus e-mail címeink is. Meg az orsai műtéteden keresztül akarja felszedni Mónit? Azt szeretném megkérdezni. Én jelentősebben tényleg el tudom képzelni, hogy ennyire beteg. Barátkozni akar. Tehát ő barátkozni akar, ő már nem jutott el hozzád, és akkor Mónin keresztül. Ha most találkozunk, én is fel akarnám szedni. De hol van az a pont, ahol közbeavatkozol? Vagy mit csinálsz ilyenkor? Tehát írogatnak a feleségedre, a férjedre? Állj, hogy tönök közövet használj! Addig el lehet, de ott vége! Hazamész, és ott van a cipője az előszobában. Na, ha értem, és össze-vissza van, és elbotlok benne, és behozza a sarat. És hallott, hogy az ágy fönt az emeleten mindig nekiütődik a radiátornak. Igen. És most cseréltük le a rohadt radiátort. Akkor azért közbeavatkozol. Hát azért értem. Nem, hát nyilván nagyon sokan csinálják azt végig, vagy csinálták a párkapcsolatukban, hogy valaki idegesítően ráakaszkodott a férjükre, barátjukra, feleségükre, és nem lehetett levakarni. Először Facebookon, aztán zaklatta, oda ment, megpróbálta felszedni. Hmm. Tehát, hogy hol van az a pont, amikor a férfi kell, hogy legyen, és akkor te átveszed az irányítást, és írok Heath Ledgernek, hogy miért nem takarod az anyádba. A Vikinek egyébként egész jó a profilfotója. Tehát, hogy az jól néz ki, szerintem. De nem nyilvános. Egy csábító, abban is van egyébként egy kis, hogy is mondjam, csak pikantéri. Aha. Tudja, hogy a te nejedről van szó. Nagy halakkal úszik. Ugyanakkor nem tudja, hogy a tűzzel játszik. Tehát a Viki a célja. De nem miattam játszik a tűzzel. Jön még egy szuperhold. Érted? Ha igazán jó fej vagy, akkor ott kezdett, hogy a Vikit leteremtett, hogy ne tegyen ki ilyen szexi fotót magáról. Tehát egy ilyen nagyon kialvatlan, smink nélküli, összedúrt hajú profilképpel kezdjen. Van, aki arra gérjen. De zárt a profilja. Tehát, hogy nem nyilvános a profilja. Hogy találják meg? Hát ez a kérdés, tehát hogy nem nyilvános a profilja. Jelentsen ez bármit is egyébként. Tehát nem egészen tudom, hogy ez, hogy nem nyilvános a profilja. De egyébként ez valakinek bejön, hogy így próbálják felszínni, hello, szia, Mizu, hát ez annyira rossz. Nem? Ez nagyon rossz duma. Ez annyira rossz duma, és akkor beraksz egy Heath Ledger képet után, vagy egy Brad Pitt képet magadról. És már más többször is 13 éves kavasz csinál ilyen. Többször is más képpel jelentkezett. Igen, mondom, voltál Heath Ledger, Tom Cruise és Brad Pitt, tehát hogy nem véletlenül sem, mint tudom én, nem. Kovács Gézi, Fási Ádám, igen. Nem, erre már egyiket szállam, nagyon jó képű, jó testű, nagyon jó karban lévő, fiatal ember. Nem, most én kezdeményezni fogom, hogy válaszoljon rá. De most tényleg te akarod be? Nem, hát kíváncsi vagyok, hogy egy táskaügynök igazából, vagy egy vírus, vagy csak egy robot, tudod, aki írok, azért nem tudom. Tehát írjunk rá egy hello, szia, visszaírunk egy ilyen konszolidált sziát. Csak egy ilyen puhatolózó sziát. És megnézzük, hogy mi lesz az ügyből. Nem jó, mert tényleg kíváncsi vagyok, hogy mit akar. Szia? Szia? Van ott valaki? Igen. George? Igen. Nem, mert tényleg mi van, ha visszaírsz? Mert ugye az esetek 90%-ban nyilván erre, aki párkapcsolatban él, meg nem ír vissza, mert tudja, hogy valami elmbeteg. Véged van. De attól függetlenül csak mi van? Belugatunk egy ilyen nagyon visszafogott, nagyon hideg sziát. Az a baj, hogy ő ezt annak fogja majd be tudni, hogy a Viki kezdeményezni akar. Tehát elindul. Érted? Sokkal több mindent fog majd írni. Sokkal többet akar. Egyszer csak ott fog ülni az ágyat szélén. Zavarjátok össze, csináljátok úgy, mint hogyha időnként a Vikinél lenne a telefon, és időnként nálad. Tehát legyen egy ilyen kedves, közeledő, érdeklődő hangvételő SMS, a szia, honnan ismerjük egymást, ez mondjuk Viki, a következő pedig te a ki vagyok ki. Mi van, Viki a következőt megint megírja, hogy bocs, ez a férjem volt, elég tuskó, pont. Igen. Tud rólunk. Igen. Nem. Ez bocs, a férjem volt, elég tuskó, de most elment vásárolni, írhat. arc. Aha, igen. Elment vásárolni a Gucciba. Ő nem szereti annyira Prádát, mint én. Szóval azon gondolkozom, hogy írjátok már meg, drága hallgatóink, hogy milyen volt, amikor a páratokkal kikezdtek úgy, hogy ti ezt egyébként közösen végignéztétek, mit csináltátok, hogy szivattátok az illetőt, kire írt rá, elmondtad a párodnak, mi volt a terv, hogy ugraszottatok ki a bokorból, tehát, vagy amikor a férjetek egy kicsit agresszívabban lépett föl egy közeledőre, és ő rendezte a sorokat. Tehát most nem olyan történeteket állunk, amikor valaki félrelépett és megcsalta a párját, hanem amikor kikezdett valaki a férjeddel, a feleségeddel, szólt a te párod neked, és ketten aztán a dolgot valahogy megpróbáltatok rendezni. Mert egyébként normális férj vagy feleség szól. Én is csak úgy tudtam meg, hogy belenéztem a telefonjába. Igen, úgyhogy hát jó, de azt minden este megteszem. Jó, de szólni akar, csak pont meg van más dolgom. Igen, szólni akar, csak pont zuhajzom. Igen. Kicsit belenéztetek a telefonomba? Ha nem válaszolsz, hanem hát nem. Jó. A csend az, igen. A hallgatás beleegyezés. Igen. Szólni akar, csak éppen csetelgetett Justin Timberlake. Igen, valami Prádás csávóval csetelt éppen fönt a nagygépen, úgyhogy addig gyorsan elvettem a telefonját. Hát rengeteg ilyen élethelyzet bekerült, hallgatónk van, ahogy látom az SMS falat. Azt mondja, nálunk a barátnőm exe irogatott, feltette a nagy kérdést, nincs kedve nosztalgiázni. Ezután a barátnőm nevében beszéltem vele, és leszerveztem egy randit. Nem köszönte. Ügyes. Nem köszönte meg. A barátnőmet zaklatta egy keszthelyi szállodavezető, elmondta a barátnőm, hogy nem tudja lerázni, a munkahelyre járt be, ahol alkalmazottként nem tudta elküldeni a fenébe. Facebookon is zaklatta, mondtam a barátnőmnek, hogy hadd levelezzek én vele helyette. A válaszülelmet az volt, hogy őt még soha senki nem küldte így el a fenébe, és soha senki nem beszélt így vele. Azóta nincs hír egyébként. Tudta, hogy van barátja a barátnőmnek. Szerintem még jobban bepörgött tőle. Igen, hát ezekről az élethelyzetekről beszélünk, amikor a harmadikat ez kifejezetten izgatja. Egy Szent Martin koncerten kacsingatott a csajomnak Szent Martin, és szakszizott neki. Szerencsére fordítva ez nem történt meg. Jó. Párom az asztalunknál kért, hogy menjen oda mellé, szeretne mutatni neki valamit. A hölgy természetesen oda ment, párom megmutatta neki a fotónkat. Az egyik gyerekem, a másik pedig a feleségem. Igen. Mint a tinik, úgy buktunk mindenki előtt, biztos, hogy kellemetlen volt neki. Úszni járunk hetente kétszer, mindig ott egy fiatal gyerek is. Egyik alkalommal a párom kicsit leszakadt mögöttem, a srác észrevette, hogy magam vagyok, és gyorsan oda söndörödött mellém, rákérdezett, egyedül jöttem? A férjem ekkor ért oda, megszólalt mögöttem, nem velem. Bali, kérdezd meg a méreteit, és írd meg, hogy temetkezési vállalkozó vagy. Igen. Már kész. A várom pultos volt, rendszeresen kapott zsebkendőket, telefonszámokkal és jelöljbe MyVip-en felhívással. Úgyhogy ott álltam egyébként a pultnál. Másnap együtt röhögtünk a profilokon. Az én barátnőmre egy ír fogorvos irogatott, lerázta, de tovább írt neki, amikor sok lett belőle, én írtam neki, hogyha magán is szeretne gyakorolni, akkor nyugodtan folytassa. Szépen lassan abba maradt a dolog. Ezt Gergő írta nekünk. Fogorvos is kezdett már ki a Vikivel egyébként. Fúrás közben? Nem. De azt hittem. Állítólag nem fúrtak. Nem tudom, nekem azt mondta, hogy nem fúrtak. Igen, indokolatlan sokat altatott. Igen, remélem, hogy nem volt fúrás. Nem, mert ez sok-sok évvel ezelőtt történt. Voltunk egy ilyen asztaltársaságnál egy sztoriban, és ott volt egy fogorvos. És úgy, hogy én ott ültem mellette, Viki mellettem, macsorászunk, mert szembe lévén egy fogorvos, fiatal srác, és hát láthatóan bejött neki a Viki, tudod, amikor úgy észrevezett, hogy nézi, nagyon tolja a poénokat, nem beszél. Úgy váltunk el, hogy körülbelül 10 percig akarta odaadni a névjegykártyáját. Úgy te neved észre, gondolom. Nem, teljesen feltűn úgy, hogy ott, hogy de gyere el hozzám, de mindenképpen hagyd nézzem meg a fogaidat, de gyere, csak egyszer, csak gyere el. És álltam ott, mondom, néztem egy ideig, mondom, milyen elszánt. Hát a szakma szerelmes. A szakma szerelmes, milyen elszánt. És Viki is mondta, de nem, hát hidd, hogy tök jó, és járok, és rendben vannak a fogaim. De gyere el hozzám. És mégis odaadta a névjegykártyát. De sokszor a nők egyébként mennyire vakok, én elmondtam neki, hogy nem láttad, hogy egyébként nyilván nem a fog. Nem, hát hogy dehogy is. De ez bekamusztat, hogy a Viki nem vette észre, hogy rányomult a pasi. Nem bekamusztat, mert én a Vikinek mondtam, Viken. Hogy nem. És a Viki annyira naív, vagy annyira nem vette le, ez egy csomó nő sokszor nem beszél, hogy nem, szerintem csak. Nem, csak a fogkövet. Csak lehet. Hogy nem, hát nem láttad. Így megetetted. Óriási vagy. Ja, hogy Viki etetted meg engem. Nem, kicsim, csak fogorvos. Mondjuk aztán fogorvos váltott. Hát, milyen érdekes. És azóta is hozzájárt. Most, hogy mondod, elmegyek hozzá, én is egy fogkőlevételre. Add csak meg a fogorvosod számát. Nem csak, hogy sokszor a nők, valahol a nőknek les esik, ha egy pasi úgy nyomul. Egyébként. Bármit csinált a számban, mindig kaptam előtte kéjgázt. Te mit csinálsz, Jani, mikor Mónira rámozdulnak? büszke vagyok. Csendes. De nem, nem komoly nekiászott heciáskodni, elvonulsz, hagyod, hogy ő vágja ki magát a helyzetből. Mi történik itt? Mi az maga kicsoda? Kérjél nagy pofon? Nem látjuk ki valahol szemben? Na ezért kérdezem, hogy ti még nem mondtátok el ezt az élethelyzetet, no. Hogy mit csinálni, én már elmeséltem. Nekem bejön. Tegye fel a kezét, nagy nyomár. Na most már kajom fel. Ha, uram, én az eladó vagyok, csak egy kávéfőzött kérdezem. Kezdjél mozogni. Nem lesz ennek jó vége? Bal kezem a rókus korát, jobb kezem a esztemmető. Jobb kezem a köztemmető. Az már hullagyalázás lesz. Mondhatsz ilyen nagyon, vagy odamész és leteríted egy csípődobásra. Móni kérdezi, mit csinálsz te? Csak egy új hosszabbítót akartak. Persze elkezdem bontogatni combosokkal. Így van, lassú vízpartokos alapot. Igen. Jézusom, mit csinál, csak a pincér volt. Éppen egy hideg ásványvizet kértem tőle. Visszajössz a borsdóból és megvered a pincér. Ez a típus. Unokatesom volt. Te, Feri, mit csinálsz? Én hagyom, én imádom. Hagyod? Ó, én nagyon szeretem. Én büszke vagyok rá, hogyha fülök. Na, ez már út a hármas szex felé. Igen. Igen, hát a fiút nem nagyon vennék be, de nézd, még nyitott lehetek ötvennél. Ha erre gerjedsz, az már egyenes út. Már látod a fényt az alagút végén akkor. Hadd vigyel. Nagy akarom mondani, hagyd dicsérje. Hadd vigyel. Tehát nem kezdesz el, nem örülök. Én nem, nincs abszolút. Nincs ilyen de sődés meg semmi. Hogy meg mindig friss a felsál. Valamit valamiért, így mindig a legfrissebben lelőtt nyulat kapod meg a hentes. Igen. Ennek ára van. De van, amikor már odaszólsz neki, hogy nem lemasszír, az már nyitra tett lagadódban. És sietünk, hogy gyerekeknek kimarad az autó. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. I'll be your light, your magic, your burning sun. I'll be the bright and black that's making you run. And feel alright, feel alright. Cause we'll work it out, yeah, we'll work it out. And I'll be doing this, if you ever doubt, till the love runs out. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap Reggeli Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Gabi! Pio Gabi! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Teljesen új hely, ti a régiek vagytok. Igen, jobban szól a mikrofonod, mint az enyém. Ez viszont nem jó. Ennek nem örülök. Lehet, hogy jobban hangja. Ez a kézi mikrofon most kicsit új, de meg lehet szokni mindent. Nagyon-nagyon-nagyon szépen szólsz, igen. Mi újság van? Hát a meglepetés, amit ugye már, hát nem tudom, beharangoztunk, nem harangoztunk. Még nem mondtam neki semmit. Még nem mondtam semmit, de akkor ünnepélyes. Oh, ünnepélyes hát átadás. Egy hete ígéri. Képzeld el, egy hete ígérgetem már nekik, és azt mondtam, hogy megvárlak ezzel téged. Balázs nagyon-nagyon rendes tőled. Ennek egyetlen oka volt, nem volt könyv. Igen, nálam volt a hát, nem, volt egyébként a kocsiba. Szóval a nagy hír az, hogy megjelent a könyv, friss meleg, jött a nyomdából, az Elmentes Övezet című könyv. Szeretnék nektek egy-egy. Most még csak Gábor által dedikált. Írd már alá te is. De nem sokára általam is dedikált. Bárki alá, hogyha helyetje úgy. Fogadjátok szeretettel. Könyvet sok szeretettel, hogy elmélyítsük a kultúrát, hogy osszuk a kultúrát. Hogy Elmentes Övezet. Mutass csak. Ami a műsorban elhangzott. És a hátoldalam ilyen szép. Azt mondja, hogy a Facebookunkon látható most. Igen, nem sokára lesz egy videó a Facebook oldalon. Grafomán voltam, mert hát közel 300 oldal lett a könyv, de gondolom nem baj, mert olvasnivalóról van szó, tehát ez nem az a könyv, ahol több a kép, mint a szöveg, hanem igen sok a szöveg, és kiemelésekkel. Ez nem olyan, mint az én előző könyvem, ahol több volt a kép magamról, mint a szöveg. Hát de úgyis valamivel meg kellett tölteni. Figyelj, nézd már a hiú fiút, levette a szemüvegét a tényleg egyébként. Gabi, lekapta a szemüveget, ezt nem is láttam. Hát jó, igen, hát is egy ilyen kis. Azt mondta a fotós, hogy ez így előnyösebb lesz. Erre vagyok, Gábor, ide nézd! És vannak benne receptek is, most látom. A végén mutasd a Laci kamerája felé. Kicsi apró fotók egyébként, megcsinálva, befotózva, nagyon gusztusos kis receptekkel. Hogyha legközelebb könyvet írsz, ingyen bevilágítom és befotózom. Figyelj, na ne flancoljál itt, ne flancoljál, szépek azok. Meg szépek csak a fotókat azok. Meg de jó a íz, jó én a recept. Úgy látom, én hogy igen. Elolvasom. Hármat, négyet tőle nyújtak le, hogy látom. Rohadék, vagy. Szeretnék néhány témát, vagy ízelítőt mondani a könyvből. Emlékeztek-e, hogy beszéltünk a glutén kolesztrolról, gén manipulációról, tejcukor érzékenységről, kókuszolajtól kezdve a válogatós gyerek kérdése is előkerül benne, fogyókúrás tanácsok, ásványvíz, a hosszú élet titkai, egy ilyen kiszállás volt, Vörösmarty téren voltunk, ott beszéltünk erről, a tejkérdés, a hús, a felvágott, a csokoládé, a szaloncukor, a vaj vagy margarin, allergiák, pollenérzékenység, migrén, hiperaktív gyerek, kávé, bioélelmiszer, gasztropszichológia, és a számháború. A számháború a csapatépítő. Én azt szerettem a legjobb. Igen, hát egy csomó olyan, ami az elmentesben elhangzott, de még azért maradt puskapor, úgyhogy ki tudja. Hát nézzétek, ez a három év legjobb témája, amiket feldolgoztunk. Igen, tulajdonképpen minden, amit ti is hallottatok, meg hát amivel tulajdonképpen, vagy amiről veletek is beszélgettünk, az benne van. De Gábor, az konkrétan egy hét alatt tesz össze egy ilyen könyvet, úgyhogy hát mások egy évben telik egyet meg ide, de tényleg grafomát, tehát elképesztő. Szóval küldte az e-maileket, ez is kész van. Ez a fejezet egy kicsit rosszul, ez azért olvasd el. Ez is kész van, most ez kész van. Ó, szerintem kicsit hosszú lehet, vágjál le belőle, ha nyugodtan, ha esetleg akarsz, de ez is kész van. És láttam a piktogramból, hogy újra papírból, újra felhasznált papírból, nyilván a megmaradt szigorúan bizalmasokat. Egyébként hasonlít a szigorúan bizalmas, az ez is ilyen volt, női táskában hordható és kis kemény borításos, tehát gusztusos. Igen, az ábla a végén ott annak volt egy kritika utalvány, meg gasztro elétlap. Hogy ment tőle? Hát, most ezek azért elmaradtak. Jó, mint az ember saját hibájából tanul a legtöbben. Bármit írtatok benne, ez már előrelépés. Nem mondta, hogy nem, hogy megveszel egy könyvet és elmész kicsit a kitába vásárolni. Igen, csak miután az összes voucher kitépett belőle, fel akkor lesz a könyv is. Nem, volt meg a tartalom. Gabikám, szép lett, gratulálunk magunknak. Igen, már pont akartuk mi is mondani. Igen. És azt gondolom, hogy informatív, tehát aki szeretne információkat megtudni, az megtud. Tehát ez a könyv, ez kicsit közelebb a mikrofonra. Igen, úgy nagyon jó. Kifejezetten informatív célból készült, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a célt el tudtuk érni. Nem hátrány. Nem egy könyv irodalom szerintem, de szerintem olvasmányosnak tűnik, és hát egy kicsit írtam az egyetemi hátteremről. Hogy az egyéből nehéz volt. Ebből a képben. Jártam, de minek, hogy hát elvégeztük nagy nehezen, de minek is tudom. A utolsó filmadat is Balázs is járt. Mondjad, Gabi, bocsánat. És a lezáráskor pedig kicsit a fejlesztésekről, a szanatóriumokról, úgyhogy bele pillanthatnak kedves hallgatók majd a fejlesztési munkánkban is, úgyhogy a fejlesztői csapat kis működése is benne van a végén, aki szeretne. Is. Új alternatíva a kókuszsír. Ez is benne van. Ne érdekes. Na, és hoztál egy beiglit, és ez ami különleges, Gabi, beigli? Vagy azért ez egy kicsit hagyományosabb? Mert láttam, hogy hoztam. Egészségesebb. Tudjuk, hogy az új beigli törvény szerint... Már van ilyen is. Van beigli törvény, mert nem lehet, törvény. Nem lehet bármi beigli. Így van, bizonyos töltelék mennyiségnek százalékban benne kell lennie. Egyébként nem írhatod rá, hogy beigli, ha a tölteléknek a százaléka nem ér el egy bizonyos számot, ugye? Hallod, Norbi? Beigli. 40%-ának kell lenni a tölteléknek, ahogy a diós, mákos tölteléknek, viszont kiskapu, hogy a tölteléken belül a dió arány 40% minimum. Tehát ha kiszámoljátok, akkor a teljes terméknek 16-17% a dió, így is, az új törvény szerint minimálisan, de a különleges beigliknél 50% kell legyen, mind a töltelék arány, mind a tölteléken belül a dió vagy a mák aránya. Hát igen, mert azért sokszor csaltak, nem? Tehát a mákot búzadarával, kicsit, hogy nem tudom, hogy édesmorzsával, dióra berakták a dejót, volt benne 5%. Így van, volt benne 5% dió, és akkor már rámondták, hogy beigli. Na most ezt nem lehet, de ez nem egy friss dolog, aztán ez már tavaly vagy tavaly előtt megszületett. Tehát ez már egy 1-2 éves védik a fogyasztót, hogy tényleg beiglit vegyél. Tehát nem írhatod rá bármire, hogy beigli. Arány növekszik benne, így van mindenképpen. Megyes mákos. Igen. Csodálom, hogy nincs még fölbontva. Kettőtől külön-külön is hányok. Én melyik vég a megyes? Harmadul jártok el, legyetek szívesek ezt a beiglit. Nagyon drága vagy. Megyes mákos. Nálad mi lesz? Óriás dőzsölés? Erről sokat beszéltünk, hogy teljesen más a menü nálatok, mint ami mondjuk egy hagyományosabb családban. Öltött káposzta azért lesz. Diós. Miből készül? Hajdinás diós töltelékkel fog készülni. Igen. Feri, hogy ráncolja. Kicsit arrébb ültem, mondom, nehogy átragadjon, most közel vagy hozzá. Feri, hogy ráncolja ilyenkor a szemöldöket. Én nem eszel tehát ne, nem az a baj, hogy nem eszel töltött káposztát. De János hát ők se, ők se. Hanem, vagyom, mi lesz, hogy ne hívd így. Ha töltött káposztát? De egyéb szejtános ízélem magad. Ha hívd így, nálunk. Ha egyszer a káposzta töltve van, akkor... Hogy hívja? Nekünk is vannak jogaink. Lehet. Nekünk is vannak jogaink, ne korlátozzatok minket. Hadd hívjuk úgy. Töltött káposzta. És mi lesz még? Milyen incsiklandó étel lesz az ünnepi asztalon? Hát nyilván lencse, lencseleves lesz, mézes sütemények lesznek, zabos mézes sütemények lesznek, beigli lesz, nyilván mézzel, stéviával édesítve, tehát ilyen reform beiglik lesznek, hát tofus ételek, rakott ételek lesznek. Feri, csorog a nyálat, törönnöm. Tudod, hogy tudsz nekem a legnagyobb örömet szerezni, Gabi, karácsonykor. Elküldöd a számot, mennyi ment el a könyvből. 16 000, 23 000, 33 000, jól állunk. Ennyi, nekem ez a legnagyobb karjai. Ettől lesz finom a beigli. Csak az a különbség, hogy mi az édességet reggelesszük, tehát még ilyen ünnepekkor is, tehát nem azt csináljuk, hogy a nagy fehérjedús, zsírdús ebédek, vacsorák után eszi az ember a beiglit, mert akkor több órával hosszabb ideig fog emésztődni, hanem reggelizzük az édességet idézőjelben, valamilyen kókusztejjel, kukoricatejjel, zabtejjel, stb. Listejjel, és ebédre, vacsorára igazából édességet alig-alig eszünk, tehát nem nassolunk egész nap, ez a különbség, és így hát azt várjuk, hogy azért átvészeljük az ünnepeket. Uh-huh. A mézet lehet adni a gyereknek reggel, én állandóan vívok a Viki, és azt mondja, hogy ne legyen méz soha, de reggel azért nem teszek vele olyan nagy bajt, ha kap egy mézes kenyeret, nem? Megemeli. Mi baj a mézzel? Nem tudom, hogy Viki, lehet cukor, ne legyen hétköznap nagyon, és mondom, legalább a mézet engedjük meg reggel. Én mondjuk sokszor ettem gyerekkorban mézes vajas mézes kenyér. Vajas mézes kenyér. És milyen fincsi. Igen, hát, milyen jó az. Egyetlen hátránya ugye a vércukorszint megemelkedése, és a gyerek el fog álmosodni a mézes kenyér után is, nagyjából egy másfél órával. Lesz egy ilyen délelőtti mélypontja a mézes kenyértől. Gyümölcsöt adunk mellé, banánt, almát, hogyha lehetne, nem tudom mennyire dukál a mézes kenyér mellé, ha a gyümölcs, az fontos, hogy legyen. Gyümölcsöt lecsorgatod mézzel, az úgy lehet jó? Azt is, igen. Na. És diót adunk a méz mellé, majdnem mindig. Mert? Mandulát. Lassítja a cukor. Jó, hogy a maga a dió meg a mandula lassítja a felszívódást? Így van, így van. Aha. Mit rölt? Tök jó, hogy fenn vagyunk ugye YouTube-on, és egyik kedves arra győzi írt, hogy te, én azt hittem, hogy ez a Gabi gyerek csont és bő, hogy csak ezeket a szarokat eszi. Hát ki van hízva, mint a kölyök gólya. Na most megkapta. Igen, nincs rossz bőrben egyébként. Hát a könyvben is látszik, meg itt is látszik, ugye most élő streamet adunk, hogy nem vagy rossz bőrben, abszolút. Hát persze. Azért ezek, azért mert te nem eszel húst, azért ezek kaloriadús kaják, szóval, hogy azért ebben bőven van fehérje, meg kalória, hát azért... Eszünk azért mi is rendesen, hogy nem este, hanem inkább délelőtt meg délben. Igen. Abszolút egyébként, igen. Ne hívd annak írja még visszatér a Feri SM felvetésére. A töltött káposztának is vannak jogai. Így van, nem csak neked, hanem a töltött káposztának. Igen, ez jó, köszönöm. Igen. Na jól van, Gabikám, hát akkor nagyon szépen köszönjük. Még nem köszönjük el. Köszönöm a igazából. Mit csinálsz két ünnep között? Csak család, csak pihenés? Semmi, sport, sportolás, látogatás, család. Igen. A gyerekek fallabdázik és focizik, csak mondom. Igen, újra visszatértem a sportba. Beszélsen hangzik. Aztán, hogy megy a farlabda? Na, ha már vagy egy bizonyos szinten, akkor szívesen játszom veled. Megy. Igen? Igen. A térdemre nekem is vigyáznom kell egyre inkább, de elég sok az irányítás. Mit teszel rá a térdedre, hogy ne sérüljön? Ott köles tisztebb. Hívül vagy belül. És kókuszvirág cukorral borogat. Igen, nagyon jó. Igen. Furkuma és vadköles liszt. De vadköles liszt jó az ízületekre egyébként, tényleg? Kovassabb van benne, szilícium rendkívül jó. És a kurkuma? Kurkuma az is fantasztikus. Azt megvesénezi, úgyhogy... Igen, ezt én is mondom, hogy kurkuma, de mondta Viki, hogy ma nem. Ja, ne, ma sem. Ma nem. Viki, édesem, ma nem volt. Ne tényleg. Így kurkuma, van. Nem, ma nem. Még ébren vannak. Adjon így már egyszer Gábor azt mondja, hogy és Gábor, most mit sportolsz? Kombat kempózom. Hogy valami, nem? Az nem az enyém, igen. Nem, hogy annyira várnám. Ketrec hazba átmentem most egy picit MMA-zom. Szambózom egy kicsit. Na jó van. Gabikám, hát nagyon boldog új esztendőt kívánunk akkor neked, kellemes ünnepeket is. Köszönjük szépen ezt a kis ajándékot, amit behoztál. A könyvet reméljük, hogy azért majd a fiúk is bele olvasnak, bár hát az összes beszélgetésen tulajdonképpen itt voltak. Csak ne legyen dedikálva, ha vannak ismerősenek, örülnek neki. Na pont ezt akartam mondani, hogy tök jó, hogy beleírtál, és azért jó, hogy beleírtál a könyve, Gabi, mert Jani előszeretettel adja azonnal tovább ezeket a könyveket, de megszívtad, mert itt vagy Janinak tisztelettel, megköszönve a sok segítséget. Van a Tom, a így végigvágod, óvatosan rohadék.

a 21. század, legyél kicsit nyitottabb. Menjetek a fenébe, visítok a kocsiban az M3-oson, mindenki engem néz. Jaj, de beugranék megmutatni, hogy hogy is történt ez, Veronika küldte nekünk. Kész, leállt az egész varroda, mindenki a webkemet nézi. Igen. Andi küldte nekünk. Igen, de lehet, hogy Vera az a doktornő, aki ugye rátéltelt, és a... Igen, basszus, ez még csak a 7. nap, mi lesz itt még, Brown küldte nekünk. Ordinária, mit csináltok? Le kell menni vajnak kutyájába, förtelem. Ez fúj! Nem, ezt nem. Fúj! De szeretem az ezt nem bácsi kérte. Nem, ezt nem kért, igen. Fiúk, nektek fogalmatok sincs, milyen rohadt nehéz visszatartani a kitörő, ormótlan röhögést a tömött 4-es-6-oson. Nem is sikerült, de legalább tudom, hogy rajtam kívül ki az, aki még hallgat benneteket. A livecam-en nézlek titeket, őrültek vagytok. Nem semmi Balázs, hogy felmásztál a pultra. Hát gyerekek, hát abszolút, hát ezzel meg kell tapasztalni, de hát a doki, az a baj, a doki puha volt. Szóval egy ilyen teszetosza, érted? Nem kezdő fiatal doki volt, egy teszetosza kezdő fiatal doki volt, hát így nem lehet. Orvosként egy ilyen rámenős páciens, hát ez nagyon nehéz, érted? Tehát az első hét az mindig nagyon nehéz. Nekem ez volt az első munkanapom. És rögtön már igényekkel jöttek elő a kedves betegek. Igen. Csináljam ezt, csináljam azt, tegyem ide, tegyem oda. Nem akartam nézni, hogy ez hogy működik. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Nagy a baj az Antarktiszon, és ez bizony az egész világra hatással lesz. Így kezdődik a cikk. Eddig értelmeztük. Értetődik. Az északi sarkvidéken 2-szer gyorsabb a felmelegedés üteme. Megnéztem az interneten. Hogy? Na most ez ki érti? Hát, ha alul olvad, fölül is. Hát, nagy a baj az Antarktiszon, és az északi sarkvidéken is. Így van. Mert az Antarktisz nem az északi sarkvidék. Hát az a déli, az északi, hát az Arktisz. Gyere már vissza, Jani! Mindjárt rendet teszünk, jó? Itt van velünk Benkő Dániel. Hello, Dani, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt! WWF éghajlatváltozás és energia programjának munkatársa vagy. Ez nagyon komolyan hangzik. Igen, igen. Úgyhogy én általában csak úgy szoktam mondani, hogy a WWF-nél dolgozom, és akkor senkit nem zavarok össze. Tulajdonképpen akkor most mondhatjuk, hogy az északi sarkon és az Antarktiszon is nagy a baj, ugye? És akkor jól mondom. Hát igazából az északi sarkon van inkább a nagy baj. Ugye az sokszor előfordul egyébként, hogy az újságírók keverik, mert az Antarktisz az ugye a déli sark. Így van, hát erről beszélünk. Az északi sark az meg az Arktisz. Így van. És az északi sark az nagyon gyorsan olvad, azt tudjuk. A déli sarkon ott látszólag nem olyan gyors az olvadás, sőt voltak olyan mérések, ami szerint hűl, de még mindig viták vannak arról, hogy ez azért van, mert nem igazán vannak mérési adatok a déli sarkról, vagy ott tényleg nem annyira gyors az olvadás. Hát azért ez még nem egyértelmű. Ott is vannak szemmel látható változások, tehát hogy ott azért az állatvilágot elég erőteljesen érinti már most az olvadás, gondoljuk csak ott a pingvinekre. Így van, meg egyébként iszonyatos méretű, ilyen fél Magyarország méretű jégtömbök szakadnak le időnként a nagyobb jégmezőkről, de az biztos, hogy az északi sarkon messze rosszabb a helyzet. Na, azt mondod, vagy azt mondják sokan, hogy 2050-re elolvad minden, és 7 méterrel emelkedik az óceánok szintje. Ez egy megállítható folyamat, vagy bármit csinálunk, ez már megállíthatatlan? Az éghajlatváltozás az alapvetően megállítható folyamat. Visszafordítani nem tudjuk, tehát, hogy ameddig eljutunk, úgyis fogunk maradni. Megállítani meg lehet, úgyhogy igazából ezért nagyon fontos, hogy minél hamarabb valami tudjunk tenni. Mert mondjuk például, amiben tinger szint emelkedésig eljutunk, legyen az 1 méter, 2 méter, 20 méter, onnan nincs visszaút. Tehát ami az alatt van, az a víz alatt is marad. Tehát elképzelhető, hogyha nem változtatunk, akkor Hollandia, Velence, New York víz alatt lesz 2050-re? Teljes mértékben, igen. Nyilván egyébként ez nem azt jelenti, hogy New Yorkban a vízből fognak kiállni a felhőkarcolók, mert mindig voltak olyan városok, amik süllyedtek, és akkor szépen lassan lehet ezekhez alkalmazkodni, feltölteni a várost, magasabbra tenni a gátakat, meg minden. De mondjuk egy 7 méteres vízszint emelkedéssel nem nagyon lehetne mit kezdeni. a tengerpartok esetében. Ami eddig történt, az ilyen 20 centi, 30 centi, már az is nagyon komoly problémákat okoz, ugye több olyan nagyváros is van, például Szentpétervár, vagy például Velence is egyébként, ahol már ilyen különböző elzárható gátrendszerrel védekeznek a magasabb dagályok, hullámok ellen, mert egyébként fél méteres víz borítja évente egyszer-kétszer a várost. Hát meg ott van Hollandia, ami gyakorlatilag évszázadokat a küzd a tengerrel. Pontosan, pontosan. Átállnak a rizsre. Már természetesen még kell az egy-két dolog. Azt honnan lehet tudni egyébként, hogy ez nem az év millióként visszatérő felmelegedés, vagy ugye lehűlés, mert hát azt tudjuk, hogy voltak jégkorszakok, után jött felmelegedés mindig, hanem ez most biztos, hogy a környezeti károsító hatások miatt van. Egyrészt azt tudjuk, hogy a környezeti károsító hatásoknak, de hogy a szén-dioxid kibocsátásnak például milyen hatás az az éghajlatváltozás. Uh-huh. Tehát igazából a kérdés az csak az lehet, hogy ez most teljes mértékben az emberi tevékenységtől van, vagy az emberi tevékenység esetleg ráerősíthet természetes folyamatokra. Viszont amit tudunk visszamenőleg, de hát az ilyen különböző kutatási eredményeink vannak arra, hogy korábban milyen gyorsan változott a klíma. És azt tudjuk, hogy az elmúlt 2 millió évben a mostani melegedés üteménél csak 1000-szer lassabb ütemekkel találkoztunk. Tehát a mostani melegedés kb. 1000-szer gyorsabb, mint bármi korábban. És ez valószínűleg, sőt, szinte biztos, hogy nem lehet természetes folyamat. Visszafordítható, megállítható az egész? Tehát ha most mindannyian az összes kibocsátásunkat nullára lehúznánk, akkor mi történne? Nyilván a felvetés komolytalan, mert ezt nem lehet megcsinálni, de ha mégis, akkor ez megállna még? Ha most mindent, de minden kibocsátást megszűnne, akkor kb. 20 év múlva megállna a melegedés üteme, és egyébként olyan 200-250 év múlva nagyon lassan elkezdene visszahűlni az egyébként természetes egyensúlyi hőmérséklete a globális átlag hőmérséklet. Úgyhogy meg lehet állítani mindenképpen. Most ezen kívül, hogy emelkedik a vízszín, mi várható még? Elolvad, megemelkedik a vízszín. Hát ettől azért nagyon sokan nem ráncolják a szemöldöküket. Hát ugye maga az emelkedő vízszint az csak egyetlen probléma. A másik az, hogy teljesen átrendeződnek a globális éghajlati övek. Ami önmagában nem tűnik olyan ijesztőnek, mert oké, nálunk itt hideg van, és egyébként nem lesz olyan hideg télen, meg nyáron tovább fog sütni a nap, az tök jól hangzik. Csak ez a világ jelentős részén olyan helyzeteket eredményezhet, hogy például nyaranta, amikor szükség lenne a öntöző vízre, vagy az esőre az élelmiszertermeléshez, akkor egyáltalán nincsen. Vagy például, hogy Kaliforniában éppen ebben az évben volt példa, a jelentős területeken az áramellátás a teljes mértékben vízi erőművekről megy, és nincsen a folyókban víz, úgyhogy nem csak ivóvíz nincsen, de áram kimaradásokkal is számolni kell. Vagy például a Kínának a jelentős területén a Himalájából jövő gletszerek biztosítják azt a folyóvizet, amivel egyébként a rizstermesztést működtetik, úgyhogy ha a gletszerek elolvadnak, akkor lényegében teljesen összeomlik ott a mezőgazdaság. Bár pedig 500 millió éhező és élelmiszert és megélhetést kereső ember elindul valamerre, akkor nagyon komoly problémákat fog okozni, hiszen ez a pár millió, aki elindult Európába a közel-kelettől, már az is komolyan megroppantott a társadalmi rendszer. Meg nem csak ugye a víz, az öntözés a probléma, hanem hogy az összes növényi kultúra elkezd fölfelé menni, tehát amit mi most itt tudtunk termeszteni, azt néhány év múlva a datolyapálmák fogják fölváltani. Így van. A kecskeméti sivatagban. Így van. Ugrottam egy nagyobbat, de valóban ez van egyébként. Ez már most megtapasztalható, hogy egy csomó olyan növény, ami jól érezte magát nálunk, azt elkezdik fölfelé vinni, tehát Lengyelország kezdi el jobban termeszteni, mert ott már az éghajlat van, ami nálunk volt. Mert ezeknek elég 3 fok egyébként. Plusznak. És ott van az állatvilág is, ami gyakorlatilag olyan fajok jelennek meg nálunk, olyan invazív fajok is adott esetben, amik egyáltalán nem voltak jellemzők a Kárpát-medencére eddig. Kiszorítanak őshonos fajokat, és olyan károkozók is megjelennek, amik egyáltalán nem voltak eddig bent az országban, viszont el fogják pusztítani a termést. Így van, hát ez történik. A klímaváltozás, az éghajlatváltozás az csak egy probléma, hogy a természet tönkre megy tőle. Sokkal nagyobb probléma az, hogy az emberiségnek ez akkora tehertételt jelenthet hosszú távon, hogy vannak beszések, hogy a 2040-es, 2050-es évekre annyiba fog kerülni az éghajlatváltozás, mint amennyit évente növekedni fog a világgazdaság. Tehát igazából a teljes növekedési potenciálunkat felemészti az, hogy a károkat kifizessük, amit okoz nekünk az éghajlatváltozás. Hát és most jött a Trump, ugye, aki azt mondja, hogy a globális felmelegedés egy teljes hülyeség, egy katyvasz, egy nagy maszlag. Most már visszakozik egy picit, de a választás előtt tényleg ezt tolta. Ez nem egy létező jelenség. Most már mondott mást? Igen, a környezetvédők hisztie. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy egy kicsit túlvezérelt környezetvédőknek a hisztie, hiszen mögött az olajlobbi is állt, és pénzelt a választásokat. Most már egy kicsit vissza a hátrára. Aha. Igen, egyébként nagyon érdekes, hogy finomodik az álláspontja, hogy először még az volt, hogy nincs is klímaváltozás, aztán a következő volt, hogy nem biztos, hogy csak az ember okozza. Utána mondta, hogy ő nyitott a tudományos párbeszéd, de mondjuk arra kíváncsi vagyok, hogy mennyire lehet tudományosan párbeszédet folytatni. Lehetnék én is helyében, szerintem vagyunk egy szinten. A hajfestésre de hát amikor már a kínai elnök szól rá az Egyesült Államokra, hogy igenis foglalkozni kell a természetvédelemmel, azért az már jelzi a dolog súlyát. És mi lehet a megoldás, mert mit aranyosan szelektíven gyűjtjük a hulladékot, meg tényleg én is rakom az üveget külön, meg a műanyagot külön, meg ez tök jó, mert pici lépés. Bal szomszéd, jobb szomszéd kell. Így van, az egyiket erre dobom, másikat arra dobom, ha egy kocsi lávázőt, akkor a kartondobozt nekivágom. Tehát hogy ide, hogy én is foglalkozom a környezettel, csak kérdezem, hogy mi a megoldás, mert közben meg azt látod, hogy nagy országok nem csatlakoznak a Kyoto-i egyezményhez, hogy ontják a gyárak a füstöget, hogy Kína az ugye már tulajdonképpen nem látszik igazából, szóval, hogy gyűjtögethetünk mi itt minden szelektíven, de ki fogja ezt megoldani? Hát a megoldás az egyébként, hogy ahogy a szelektív hulladékgyűjtésen, hogy próbálunk az erőforrásokkal felelősségteljesen gazdálkodni, ez mindenre vonatkozóan. Tehát, hogy az energiát, az lehetőség szerint nem olajból, meg földgázból, meg kőszénből kéne megtermelni, azzal önmagában már nagyon sokat, nagyon nagy eredményt érnénk el. És egyébként pont Kína egy nagyon jó példa erre, ami valóban nem látszik ki már a füstből, és pont emiatt egy 3-4 évvel ezelőtt nagyon intenzíven elkezdtek a megújuló energiákkal foglalkozni, egyszerűen azért, mert a nagyvárosokban már nem voltak emberek, mert mindenki elköltözik vidékre, meg kiköltözik a nagyvárosokból, hogy a gyerekeinek jusson egy kis friss levegő, úgyhogy már komolyan veszélyeztette a hatalmas gazdasági termelésüket a légszennyezés. Úgyhogy már eljutottunk odáig, hogy Kína a világ legnagyobb megújuló energia termelője. De azért a változás az nagyon szépen látszik világszerte. Például Európában már az összes energiába menő beruházás pénznek a 85-90% az csak a megújulókba megy. És egyébként ez világszinten is egyre jellemzőbb. Tehát eljutottunk odáig, hogy azért az emberiség elkezdett aktívan is tenni ellene. Igazából az a kérdés, hogy tudunk-e gyorsabbak lenni, mint ezek az ijesztő változások, amikről beszéltünk, hogy 7 méter, 8 méter tengerszint, ha egy 20-30 év alatt le tudnánk vezényelni, hogy egy az egyben ott hagyjuk ezeket a foszilis tüzelőanyagokat, a kőszént, a kőolajat, és a többit, akkor egyébként jó eséllyel meg tudnánk állítani az éghajlatváltozást. Hát ugyanakkor meg sok szaki már azt mondja, hogy megállíthatatlan, szóval valamilyen visszafordíthatatlan folyamatok indultak be, hogy ez nem megállítható. Nyilván nem azért mondom, hogy nyugtassuk a lelkiismeretünket, és nyomjuk a dízelnek, az 5000-es dízelnek a padlóig, tehát nem erre gondolok, csak sokszor hallani ilyen nagy konferenciák után, mint így évente rendeznek, hogy sokszor azt mondja, hogy a gyerekek elment mellettünk ez a dolog, és visszafordíthatatlan. Tehát futunk magunk után, hát meglátjuk. Meglátjuk, de reménykedjünk benne, hogy nem így lesz. Mert nincs az a baj az éghajlatváltozással, nincs végállapot. De hát, hogy mindig lehet rosszabb, és az egésznek a legvége az olyan, mint a Mad Max-ben. Tehát egy nagy elsivatagosodott földön küzdünk majd az utolsó csepp benzinét, meg ízért. János végre hazaér. Illetve hát akkor ő már nem lesz, de majd valahol, ha inkarnálódik, akkor ő azt a világot imádni fogja. Igen. Bőrszerkos nők és fura fazonok tetoválva mennek majd a Szaharában fura autókkal. Igen. Egy liter benyáját. És egy írókész fűzővel srác mögött ott fogok ülni a motoron. Igen. Hát vagy éppen nem valahol a Szaharában, hanem Charlize Theron is, igen. A Balaton kiszáradt medrében folyik majd az öldöklés, igen. Hát, olyan nehéz, hogy bocsánat, csak az ember ennél önzőbb, mert ugye mindig az adott igények kielégítése zajlik, és senki nem gondol arra, hogy 50% év múlva a gyerekeinek mit hagyunk itt. Mindenki most akar meggazdagodni, most akarja kielvezni, most akarja magának azt, amit elvehet. Ez baromi nehéz arra tanítani az emberiséget, hogy törődj egy kicsit azzal, hogy mit hagysz itt majd, ha te már nem leszel. Mert az ember alapjában egy önző ember, hát nem így működik. De meglátjuk, köszönjük szépen, amit mondtál, Dani. Kitartás nektek, jó, hogy vagytok, köszi. Ciao. Köszönjük, sziasztok. Hello, ciao. Benkő Dánielnek, a WWF éghajlatváltozás és energiaprogramjának munkatársával beszél. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap reggeli show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Balázs, kicsit olyan lettél, mint DiCaprio tavaly, még a szállodában elhasznált 3000 liter vizet használtál azért, hogy megmosd a tököd. Változnak az idők. Gyerekek, hát 3500-öt használ. 3500-öt használtál, de az, hogy beszélünk erről, az nem azt jelenti, hogy én röviden zuhanyzom. Tehát én azt továbbra is vállalom, hogy ha már az ember annyit nem engedhet meg magának, hogy 10 perc alatt zuhanyozzon, akkor francba az egészet. De tényleg, igen, abból én nem adok alább. Én abból nem adok alább. Összeadódnak a 10 perces zuhanyzás, a díszkivilágítás érted a házadon. Ő vesz magának díszkivilágítás. Az 5000 köbcentis autód, amiről az előbb beszéltél, és így tovább. Uh-huh. Bocsánat. Így van. Így van. Így van, ahogy mondja. V8-as. Figyelj, azért azt ne felejtsük el, és ebben tényleg igazán, mert említette Balázs, hogy eleve szelektíven gyűjt, tehát hétfőn Armani kezden Gucci. Ezt mindig rám akarod nyújni, hogy Armani vagy Gucci. Armani vagy Gucci, a Pucci. Na most nézzé bele a Pucci-mba, Zsű, gyere ide, olvasd el, hogy mi van rajta. Givenchy, retek. Mi van a koszagallér, adom meg egy pörkölt fogy. Micsoda? Ement hát, te hülye az hound, nem te hülye állat. Ement hát. Na, tehát csak úgy, ement hát. Tehát, hogy mennyire járok én divatos bózsi, egy 2000 forintos pulóver van rajtam. Aha. Tehát nem járok Gucciba. Álcacetli. Na jó, kapard le, mi van alatt. Biztos, hogy nem így cug. Louis Vuitton, Louis Vuitton. Az 5000-es dízel, mit a 5000-es benzines, vagy 5000-es dízel? V8 az benzin. V8 benzines a tiéd. Gyerekek, csak elmondom, hogy mindig ti mondjátok rám, hogy én hagyom a legnagyobb ökológiai lábnyomod. Meg, hát hogy nem, mekkora, csak az ajtócsán. Mekkora szemétben, meg koszban élek, meg hogy nem gyűjtöm szelektíven a hulladékot. Mondtuk, szelektíven gyűjtöm a hulladékot, és hibriddel járok. Hibriddel. Tehát nekem már nincsen ne környezetszennyezésem. Hibridet hajtok. Én környezettudatos ember vagyok. Az vagy, hazamész. Hibridet hajtok. Bedugod az autódat a falba, azt az meg zabálja az áramot. Na. Azt meg tudod, miből van az áram. A Paks 2-ből. Abból lesz. Na most akkor szedjük gyorsan rendben, mert látom, hogy az autót. Kocsiból nem vagytok jók. Nem, akkor bedugod az egész utcába első tisztét. Oh. Mit csinál, Balázs, tölti az áram. Létre, Balázs, főzni, három gyerek már itt éjjel. Nem. A hibridet nem töltöd. Az az elektromos autót töltöd. A hibrid az más. A hibrid az visszatölti önmagát. Ez egy energia visszanyerő rendszer. Amit már egyébként csinál az Audi, csinál a BMW, ezt a Toyota kezdte el. De hogy ezt nagyon sok autó csinálja már. Hogy az energia visszanyerő rendszer. Tehát például, amikor én fékezem, ha? Akkor én energiát nyerek vissza, és van egy... Te fékezem. Jó. Te a gázadásban is elegyedik. Tehát van ismerlek egy igen. Tehát van egy elektromos motor benne, aha. És ugyan van benne benzinmotor, ami bekapcsolha kell, hogy elérd az optimális sebességet, de például a városban nekem zéró a környezetkibocsátásom. Tehát amíg te pöfögsz... 20 kilométer per óra. Amíg te pöfögsz a kis alfáddal, addig én hajtom a hibridet. Nulla! Zero! Zero! Igen. Káros üzemanyag kibocsátása. Ugyanis az elektromos motor te nem töltöd, hanem az például a motorféknél is visszanyer. És van a aksi a kocsiban, amit én föltöltöm akkor, ha például fékezem. És egy csomó minden nincs az autóban, nincsen benne kopóalkatrészek. Tehát nem használok nagyon féktárcsát, mert az elektromos motor fékez, nincsen benne váltó, tehát egy csomó minden nincs az autóban. Tehát a visszatáplálás miatt akkor kevesebbet kell tankolnod a hibrid? Nincs benne kuplung, nincs benne mit tudom, részecske szűrő, tehát egy csomó olyan dolog nincs, amit a te autódban egyébként ki kell cserélni. Tehát én maga vagyok a megtestesült környezet. Igen, de ahhoz, hogy föl tud tölteni az aksiaidat, hogy menjél, ahhoz kell egy 6000-es motor hozzá. Igen, jó, néha bekapcsolom a benzin. Nem, van benne egy, mit tudom, egy 3000-es benzines motor, de a városban el tudok menni 100 kilométert, hogy meg se szólalnak a környezetvédők. Tehát én maga vagyok a környezet. Maga vagyok a magyar Leonardo DiCaprio. Ja, nem, mert ő magángépbe jár. Ezt nem nagyon kell tölteni. Tehát itt nem állok rá az akkumulátorra, vagy a 220-ra. Azok a Teslák, az más, az töltöd. Az a mész 200 kilométert, és azt utána feltöltöd. A Tesla ilyen például. Azokat feltöltöd. Ez a hibrid, ez nem. Fogyasztási adatok? Hát figyelj, ilyen 8-ból megvagy. És nagy autó, mert a Jani is eltévedt benne tegnap. Aha, igen. Egyébként azt hittem, most konkrétan azt hittem, hogy csak kiengedte a kéziféket, mert majdnem elütött. Annyira szorosan állt be egy másik autó mellé, mert ennyi hely van lent a garázsban, hogy kiabáltam egy picit meg. És jött hátra. És mondom, hello, hello, hello! Aztán mondta, hogy azért, mert azért, mert nincs hangja az autónak egyszerűen. Mert hogy ilyen, tehát rám nem mondhatjátok, hogy az ökológiai lábnyom. Ezen túl engem nem hát cinkelhet. Nem ezért. Nem cinkelhet. A maga az autó egy szelektív hulladékgyűjtő. Tehát beülsz elől ott a banánhéj. Hátul az ülés mögött vannak mindig a műanyag flakonok. Tehát abszolút jól. Tehát ez egy mozgó komposztáló. Egy mozgó komposztáló az, amivel működöm. De tudod egyébként, vagy tudjátok, hogy Japánban a hibridek, tehát ugye ezt a Toyota kezdte el, mondom, sok autót csinálja, tehát lehet róla beszélni, mert így ebben a formában nem reklám. Egy csomó embert ütnek el évente, és Japánban van a legtöbb elütős baleset, és nem hallják a japánok, hogy jön az autó. Nem tesznek bele egy hangszórót, ami ilyen a motorzaj. voltak ilyen ötletek. És elütnek, igen, hogy legyen hang, mert elütnek egy csomó embert, ugyanis bent, ha városban közleked, akkor nincs hangja a hibridnek. Tehát, hogy egyszerűen nem hallod, hogy jön az autó, és elüt. És Japánban rengeteg ilyen gázolásos baleset történik. És te hogy állsz? Ők ezt megpróbálják. Folyamatosan fény és hang kürtözik a kalaposok miatt, ezért mindig hallják, ha érkezik. János néha fölügölt, hogy kellett nekünk ez a néni. Bekapcsolom az ablakot. Csókolom, elnézést! Rádió 1-90! Bocsánat! Tehát ezt megpróbálták egyébként sokkal lenyúlni. Tehát másfajta, tehát az, hogy hibrid, azt egyébként nem használhatod mindenre. Aha. Csak kicsit mindenki változtatott. Az Audi, BMW sokan csinálnak már, de változtatnod kellett. Nem csináltad ugyanazt a hibridet, amit levédetett a Toyota. Tehát tök érdekes, hogy most már erre mindenki próbál átállni, de a full hibrid az, amit levédetnek, és akkor ilyen fél hibrid megoldásokkal próbálkozik egy csomó más, de maga az egy levédett technológia, hogy mi a hibrid. H betű van a hátulján. Hi, mint hibrid. Hi, I am hibrid. Nem, erre szokták szőkenőknek is venni, és az a hátulja. Igen. Úgyhogy gyerekek, Baliról le lehet pattani. Na majd utána nézünk azért ennek. Még? Baliról le lehet pattani. Olyan szinten figyelek az ökoszisztémára, hogy komolyan mondom. De neked nem a T betűs van. Nekem az L betűs van. Igen, jó. Na, akkor időnként kimarad azért a kuplunk. Nincs benne kuplunk, hülye. Nincs benne kuplunk. De hogy nem csak nem azért, mert autókat, hanem nincs benne. Tehát effektíve nincs benne váltó. Nem kértél bele? Hogy mondjam a full extrásat? Nem, teljesen más maga a rendszer, amiben ki van építve. Nem kell beletenni sebességváltót, vagyis kvázi nem tud elromlani. És akkor nincs kulcsa, hanem egy villanykapcsolóval indít. Igen, itt a szembe irodázva elmegy az áram, akkor megérkeztem, mert akkor föltettem. Igen, Paks 2 azért indul ilyen nehezen, mert állandóan töltöm a kocsit. Na mindegy, jól van. Meg ráadásul egy kis bolygó tulajdonképpen. Olyan, mint a Men in Black-re. Az a pici kis medálban hordott univerzum. Olyan a hátsó ülése Balázsnak. Ott minden van, tényleg. Egyébként mondtátok a benzines, de nem a benzines autókkal van a gáz, sokkal nagyobb gáz van a dízellel. Mert hogy azoknak sokkal nagyobb a károsanyag kibocsátása. Tehát Amerikában sok ilyen azért tisztább a levegő, mert nem nagy divat a dízel. Tehát Európában van ez a fajta dízelőrület, vagy akár Magyarországon. Ha és közben, megteheti, olcsóbb is a benya egyébként, de a benzines autók sokkal kevesebb károsanyagot bocsátanak ki, mint a dízel. Tehát igazából, ami valójában szennyezi a környezetet, az a dízel. Sokan azok, hogy én dízellel járok, kevesebbet fogyasztok, védem a környezetet, nem. Tehát a dízel az sokkal károsabb, amit kibocsát, mint maga a benzines autó. Tehát, hogy Amerikában nem is nagyon járnak. Az újak azért abból is jók. Vannak szűrők rajta, vannak, igen, de a károsanyag kibocsátás a dízeleknél sokkal rosszabb. Ez náluk egy fura pöcspótlék egyébként, ezek az teljesen indokolatlanul óriási autók. Hát miért, hát a fele vagy negyed annyi lenne a benzin, akkor te is járnál egy 5000-essel. Hát, tehát meg ráadásul nagyobb távok vannak, tehát ott. Ugye itt vannak a következmények, tehát hogy amikkel azért számolni kell. Tehát, hogy azért valljuk őszintén, nem a fosszilis tüzelőanyagoknak áll a jövő. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Sosincs időnk beszélgetni, de komolyan mondom, mi mindig csak valamilyen feladatot oldunk meg a családba. Nálunk egy gyerekiskola is. Állandóan. Nekünk nem kell menteni semmit. Ezekre a feladatokra. Nem a PISA tesztre gondolok, hogy ilyen típus feladatok. A mi családunkban mindig egy feladat megoldás. Azt is megcsináltam tegnap. Nekünk nincs időnk csak így leülni és azon beszélgetni a Vikivel, hogy most milyen címeket adjuk a mikroszkóp színpadnak, mert tehát ez a két gyerek, nem? Fel, hogy fogd meg, tedd le, beteg, szívd le az orrát, kicsi, tedd tisztába, fürdetés, aludjál már, miért nem alszol. 9:50 és már nincs erőd azon gondolkodni, hogy mi legyen az új saskabari címe. Ideges vagyok, feküdj le, miért nem alszol, menj vissza a szobádba, pisilje, nem pisilsz, elaludtál, gyere föl, ne aludjál a gyerekkel. Megjött a nyelv, tedd tisztába, szívd le az orrát. Igen, miért jött át, nem szóltunk neki, enged be, nem engedem be. És voltam volt fandat. Szóval, hogy de irigykedem, komolyan mondom, nem azt jelenti, mi nem beszélgetünk, csak nálunk. Picit valószínűleg a kisgyerek miatt egy ilyen állandó, old meg. Bekapsz valamit a kezedbe, és old meg. Vagy ezt se tudod megoldani. Nem? Még ezt lehet rád bízni. Tehát nálunk ilyen típusú beszélgetések vannak. Azt hittem, ezt rád bízhatom. Azt hittem, ennyit el tudsz intézni. Tökre irigyellek, hogy a mikroszkóp színpadnak szilveszteri műsor címeket adtok. Komolyan mondom. Egyszer át kéne jönnöd hozzám, úgy 8 és 10 között, hogy nálunk mi zajlik. Meg kéne nézned. Szerintem letéltél, szerintem nem tudod. De tényleg az egy gyerekes nem tudja, hogy mi történik a két gyerekestől. Neked fogalmad is, ráadásul 13. Tehát, hogy 14. Bocs, nem a 14. Ő már olyan szinten önálló, hogy gyakorlatilag az ön... Te egy évesen se voltál az a nagy tisztába tevő. Ah, tehát... Mi kaja? Igen, ez a kaja? Igen, jó van. Voltam az iskola? Nem. Milyen van? Nem tudom. Ki vagy sem? Nem, adjál. Na, ez ilyen, figyelj. Ez kb. Olyan szívesen nyitnék egy ablakot, hogy leüljél egy nagymácsosszal egyszer, és megnézd mondjuk bekapcsolt Bali élő streamjét, és 7-től 10-ig megnézd, hogy nálunk mi történik egy este. Te izgalmasan nézd egy Gypsy Tribute. Szerintem annál sokkal. Szerintem reggel azt mondta, hogy Bali, hány kávét iszol, mit csináljak még neked? És mit tegyek még? Komolyan mondom, nem? Azt látni kell. 2-3 gyerekeseknél. Igen, édesem. Vedd föl. Te fordítsd ki. Jó, apa. De miért? És ül. Igen. Mondom, figyelj, hogy most már ötödjére, most még ugye érzed a hangomból, hogy egy picit emelkedett csak, igen, és még nem ordítok. Igen. De kérlek szépen, hogy vedd fel a pizsamádat. Jó, apa, mindjárt csak ezt még meg. Nem, már nem, meg. 15 perces kérlek! Fújt ki az orrod. Fújt ki. És üvölte. De. Mossák kezet, miután kifújtam. Nem, de. De miért fújja? Lepekszik, nem pisítem. Kifújtam, nem, hallom, van benne. Fújt ki még egyszer? Nem. De. Még egyszer, apa kétszer kifújtam, de még mindig van benne. Miért nem tudod rendesen kifújni? Dobd ki a zsebkendőt. Dobd ki a zsebkendőt. Ne a párnád alá. És minden este ugyanez. Egy olyan dolog, amire te előveszed a zsebkendőt, és kifújod az orrot. Tehát pont 2 másodperc, az 15 percig csinálod. Gyere ide, majd én kifújom, mert nem. De apa, én tudok. Igen. Nem tudsz fújni, de megmutatom, hogy tudok. Hova rakod a taknyú zsebkendőt? Miért a párnádat? Ne oda. Most elfogad? Nem. Miért nem? Még nem. Menjél fogad most. Légy szíves, menjél fogad most. Nem ne akart, hogy miért harcol? Azzal, hogy meg kell mosni a fogad. Én is megmosom, és te is, igen, megmosod. Igen. Mindenki megmossa, igen, akinek van fogkeféje, érted? Igen. Mindenki! Fél perce mentében, menjél vissza, mossa, csináljad meg, ne állgálj, hogy fölemeljem a hangomat. Na, menjél már. Ezután lejössz, és elkezdesz saskabari címeket. Ne üvölts, ja, alszik a tesód. Elaludt, végre anyád lerakta. Menjél az ágyba. Mit csinálsz már megint itt kint? Menjél vissza, pisilni kell. Nem kell pisilni, szomjas vagy. Nem vagy szomjas. Az előbb ittál. Ne idegesítsél föl. De nem itt a meleget. Miért nem itt a meleget? Igen, félek, nem félsz, félek, nagyon félek. Mi kell? Attól félek, menj vissza, ne féljél. Én félek, te félsz. Most olyan anyának elmentem. Na jó, kész. Ugye? Béka, gyere te! Nem, most ezt így meghallgattam, ezt a beszélgetést, és komolyan eszembe jutott, hogy ti egy másik dimenzióban vagy. Most rájöttem, igen, hogy ez neked egy másik, igen, dimenzió. Egy darab kamaszgyerekkel, mint 2 kicsivel, tök más. Mi is hallottuk annak idején nagyon sok más. Ezt egy gyerek, nem gyerek dumát, de aztán ránéztünk egymással anyára. Akarunk még beszélgetni majd egy pár év múlva? Persze, együtt akarjuk letölteni. Igen. Akkor gyerek. Jó van, akkor nyomjátok csak a hülyeséget. Persze, hajrá nektek előre, arccal a második. Sok siker, legyen nektek 3. Egy nagy kalappal. Így van. Ilyenek a nagy családosok. Na, elmentünk moziba. Tökre értem, én ezt tökre értem. Ugyanakkor még nyilván az ember imádja őket. Ez csodálatos dolog. Csodálatos és a legnagyobb tanítás. De. És tulajdonképpen észrevetted, Feri, hogy kicsit minden hétköznap este egy bevett forgatókönyv szerint kockára ugyanaz? Az, teljesen. Gyerek, és mindig ugyanaz, észrevetted? Vacsora, jó. Még van, mit csinálunk, még nem csinálunk semmit, mert 8 óra van életem. Tökre. De még nem játszottunk, de mondom, de már játszottunk vacsora előtt. De nem, ő még nem akarsz játszani. játszani, megyünk fürdeni. Jó, menjünk fürdeni, apa. Megcsinálom a meleg, megcsinálom. Gyere be, mert van meleg! Igen, és mindig, amikor tudod, hogy egy adatot fázisba ér az este, ott már tudod, hogy mindjárt vége. Van kiút. Van kiút, mert az egyik már elaludt, a másik már mindjárt alszik, ott tudod, hogy jön a szabadság nem sokára, ha nem alszol bele az altatásba. Ugye? Hát ez egy nagyon fontos dolog, ha nem alszol bele az altatásba. Vagy van, amikor nem beleltesz túl hangosan a másikkal, mert akkor megint felébred az egyik. Igen, és akkor látod már a szabadságodat, a fényt az alagút végén, erre felsír a kicsi, és tudod, hogy már ugrott. Mert mire újra lefutod azt a kört, már semmi nincs. De azt mondod, hogy szerda van, talán ott lesz a csütörtök este. Egy újabb érv van nagyobbnak, hogy a kicsi sem alszik, de ő sem alszik. Bemész az egyikhez még egy puszira a másik szobából. Apa, ide, jó, átnék. Apa, jön a másik szobából, oda miért ment? Azért, mert nálad voltam az előbb. Na, látod, milyen jó lesz majd, amikor eljön az, akkor puszi majd holnap. Tök durva, és két dimenzió van. Most tudom, hogy két dimenzió van ezen beszélgetés után. Van, aki tökéletesen érti, hogy miről beszélsz, és minden egyes mondatodnak igaznak gondolja, és vele vagy, és van, aki néz rád, és azt mondja, hogy ez egy teljesen másik univerzum. Csak ez van, nincs átmenet. Valakinek vagy van, és tudja, hogy miről beszélsz, vagy nem érti ezt az egész, és azt mondja, hogy Jézusom, ti így éltek? Ez borzasztó lehet. És így? És valaki minden pedig már alig várja a kreatív meetinget, amin összehozzuk majd az új saskabara és címet. Tökre így vagyok. De komolyan, jó, a szó jó értelmében. Komolyan mondom, így vagyok. Hölgyeim és uraim! A műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.